آئندہ بھی ہمیں اس نعمت سے بہراور فرماتا رہے. رمضان میں جہاں اور بہت سے کام ہیں یا اور فضیلتیں ہیں، مثلا اعتکاف، روزے، تراوی، شب قدر اور دیگر عبادت، قرآن مجید کا سننا سنانا، یہ ساری عبادتیں رمضان میں ہم نے مناسب سمجھا کہ آج قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کچھ فضائل بیان کیے جائیں. جیسے آدمی نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر فضیلت، اولیاء کرام علیہم الرضوان نے بھی ایک ولی پر کسی اور کی فضیلت، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اگرچہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن ان میں بھی فضیلت، ان میں کچھ اولو العزم ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اولو العزم. رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید اپنے متن آیتوں کے اعتبار سے سب برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض سورتوں کو بعض سورتوں پر فضیلت دی، جس کا تذکرہ ہم کریں گے. بعض سورتوں کا پڑھنا اور بعض سورتوں کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، دوسری سورتوں کا پڑھنا اتنا ثواب نہیں جتنا اور سورتوں کا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض سورتوں پر بعض سورتوں کی فضیلت رکھی. آپ جب تلاوت کریں اور تلاوت اگر مختصر ہو تو ان آیات کو ضرور تلاوت کریں، جیسے آیت الکرسی، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعزاز عطا فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اعجاز حضور کو عطا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں چند آیتیں وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے عرش کا خزانہ بتایا. عرش کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ جو شب معراج، ہم اہل سنت و جماعت اس آیت کی تعبیر یہ کرتے ہیں، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہوا حضور علیہ السلام کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چاہا وہی فرمائی. ایک قول یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام پر بغیر فرشتے کے واسطے کے جو وحی فرمائی، اس وحی کا ایک حصہ یہ ہے جس کو عرش کا خزانہ کہا جاتا ہے. یہ عرش کا خزانہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ سورہ بقر کی آخری آیت، آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، فرمایا گیا کہ یہ عرش کا خزانہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہ وہ کلام ہے، فاوحا الی عبدی ما اوحا، یہ بغیر فرشتے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر یہ آیات نازل فرمائی، یہ کلام فرمایا. اس کی بھی بڑی اہمیت، چار قل شریف جو ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو اس طریقے سے بعض قرآن کا حصہ بعض قرآن کے حصے پر ثواب کے اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لی آپ نے. اب جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، ہمارے نازل کی ہوئے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن جو اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملے گا. اب آئیے یہ مسلمانوں کے لیے شفا کیا ہے. کئی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ مضمون بہت پھیلا ہوا, لیکن ہم سیدھا سیدھا باتیں اس کی عرض کرتے ہیں. کتاب الطب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک تبلیغی مہم پر تشریف لے گئے. جہاں آپ گئے تو آدمی جب کہیں باہر سے آیا تو عموماً کوئی پانی کے لیے پوچھتا ہے, کھانے کے لیے پوچھتا ہے. کوئی بھی انجان آدمی آپ کے گھر آ جائے تو کم سے کم پانی کا گلاس تو پیش کرتا. مگر یہاں کے لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو سخت بھوکے ان کا کوئی خیال نہیں کیا, ان پہ بڑا مار گزرا کہ کسی نے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا, جو ایک انسانی اخلاقی فرض ہے. ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تم میں کوئی منتر وغیرہ کا جاننے والا ہے, کوئی ایسا علم جاننے والا ہے کہ جو کسی مریض کو شفا دے یا اس کو ٹھیک کر دے. صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو سخت بخار آ گیا, تو آپ نے اگر کوئی علاج کرنا جانتا ہو تو اس کا علاج کر دے. ایک صحابی نے فرمایا ہاں ہمارے پاس علاج ہے. چنانچہ وہ گئے اور جانے کے بعد میں ان پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی. جب ان پر سورہ فاتحہ دم کی اس کا بخار اتر گیا. تو اب کیا ہوا, جب یہ جانے لگے تو ظاہر ہے کہ سب پریشان تھے بھوک اور پیاس. ان کا دیکھو ہمارے پاس ایسا آدمی تو ہے کہ جو دم کر دے تو تمہارے سردار کا بخار اتر جائے, لیکن ہم اس دم کرنے کے لیے ایک بکرا لیں گے تم سے. ٹھیک ہے یہ بکرا دیں. جب دم کیا بخار اتر گیا اور انہوں نے ان سے بکرا لیا. بکرا لینے کے بعد ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اپنی ضرورتوں کو انہوں نے پورا کیا. اب اپنی اجتہاد سے یہ کام تو انہوں نے کر لیا, لیکن آن کر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ دم کی اور دم کرنے کے بعد میں ہم نے کیونکہ پریشان تھے بھوکے تھے تو ایک بکرے کا ہم نے ان سے تقاضا کیا, تو گویا یہ کام ہم نے حلال کیا یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تم نے حلال کیا, کوئی حرج نہیں کہ تم نے بکرا لیا, سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا, اس کا بخار جو ہے وہ اتر گیا. اب اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ ظاہری علاج بھی اس میں ہے یا نہیں, تو قرآن مجید فرقان حمید میں ظاہری بیماریوں کا علاج بھی پایا جاتا. ایک یہ بات. اب آئیے اس کا ثواب اور اس کی روحانیت کا معاملہ. آپ جانتے ہیں کہ آدمی عاصف اور شیطان سے کبھی واسطہ پڑ جائے بہت زیادہ پریشان ہوتا, وہ جانے کا نام نہیں لیتے, لوگوں کے گھر بار جو ہیں وہ اس کے پیچھے تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بازار کے عاملین ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں کہ بہت لمبا جوڑیا بازار کا نسخہ بتاتے ہیں, پورا گرم مسالے سے لے کر کے بریانی تک کا, کہ اتنا خرچ ہوگا, یہ ہوگا, یہ آیت پڑھی جائیں گی اور یوں جناب ہوگا, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر آیت کریمہ کا ختم ہوگا, سارا حساب آپ سے لے لیا جاتا ہے. اب سنیے اس کا آسان طریقہ. حضرت زید ابن ثابت بہت مشہور معروف صحابی, اور یہ ایسے صحابی ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے استاد. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے سگے چچازاد بھائی ہیں, یہ ان سے جا کر کے سبق پڑھتے تھے. اور سبق پڑھنے کا انداز کیا تھا, آج کل کے شاگردوں کا اللہ تعالیٰ یہ عقل عطا فرمائے, جو اب بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں میں ہے, وہی حال ہمارے یہاں بھی ہو نکلا جیسے اسکول اور کالجوں کا مسئلہ. حضرت زید ابن ثابت اپنے گھر میں آرام فرماتے, حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کیا کرتے, ان کے دروازے پر جا کر ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے سو جاتے, تاکہ جب بھی حضرت زید دروازہ کھولیں تو ان کی آنکھ کھل جائے اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ سبق پڑھیں. تو اس طریقے سے حضرت زید نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ چوکھٹ پہ عبداللہ ابن عباس لیتے ہوئے, آنکھ کھل گئی. وہ ان سے کہتے کہ دیکھو تم ام رسول کے صاحبزادے ہو, حضور کے چچازاد بھائی ہو, مجھ پہ کچھ رحم کرو, ایسا کام تم مت کیا کرو, تم دستک دے دیا کرو, میں جاگ جاؤں گا تمہیں پڑھا دیا کروں گا. انہوں نے کہا نہیں, میں تو اسی طرح اپنے استاد کی قدر کروں گا. اس زمانے میں استاد کی قدر کا یہ عالم کہ چوکھٹ سے سر رکھ کر عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں, سگے چچازاد بھائی, اس طریقے سے لیٹ جاتے. جب وہ دروازہ کھولتے تو نکل آتے. اول العظم صاحب, ان کا واقعہ ایک روایت میں یوں ہے کہ ان کا ایک کھجور کا باغ تھا. وہ اپنے کھجور کے باغ میں گئے تو باغ میں جانے میں انہوں نے ایک آواز سنی بہت ہی ہڑبونگ, جیسے کوئی مجنے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو, آٹو بچو وغیرہ شور شراب. اچھا بظاہر آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت زید بہت پریشان, تو حضرت زید صحابی رسول, انہوں نے کیا کہ گرج در آواز میں کہا, کون ہو تم لوگ, کون میرے باغ میں گھسا ہے, کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ایک صاحب نے مخاطب ہو کر کے کہا, جی ہم لوگ جنات ہیں, ہم لوگ جن ہیں اور جنات, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ کے باغ میں آن کر کے کھجوریں کھا لیں, تو آپ اپنے باغ کی کھجوریں ہم پر حلال کر دیں, یعنی ہم پر جائز کر دیے تاکہ ہم کھجور کھائیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا, کہنے کہ ابھی تمہیں گویا اجازت نہیں کہ کھجور کھاؤ, پہلے ایک بات کا جواب دوں. کہا بتائیے آپ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ تم لوگ جنات. کہنے لگے کہ جی ہاں. کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ جی. میں حلال کر دوں تو پر کھجوریں کے جتنا جی چاہے کھاؤ؟ انہوں نے کہا جی. کہنے لگے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم سے اگر کسی آدمی کو بچنا ہو تو وظیفہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہی سے پوچھو کہ تمہارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. جیسے ہے تو بات ذرا کچھ گھٹیا قسم کی لیکن مثال دی جا سکتی ہے. جیسے چوریاں ہوتی ہیں, ایک صاحب کی چور سے دوستی تھی. وہ چور سے کہا کہ بھائی تم ایسی ترکیب بتاؤ کہ گھر میں چوری نہیں, کیا طریقہ اس کا؟ تو چور زیادہ جانتا ہے کہ چوری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اس چور نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے پاس ایک حکا رکھیں اور حکا رکھنے کے بعد میں سوتے وقت اس کی نلی کو ناک میں لگا لیا کریں. اب جب سانس لیں گے آپ تو حکا گڑ گڑ کرے گا, تو باہر سے چور یہ سمجھے کوئی بڈھا بیٹھا وہ حکا پی رہا. جیسے میں اندر گیا اور مجھے وہ جناب دیکھ کر کے شور مچا دے گا, تو ظاہر ہے کہ چور سے چوری سے بچنے کا گر جو چوروں کو آتا ہوگا کسی اور کو نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرما آپ روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو رات بھر جنات آپ کے قریب نہیں آئے گا, اور اگر صبح پڑھ لیا جائے تو شام تک جنات جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. تو دیکھیے اب اگر یہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار آفتوں سے بچے رہیں گے, شیطانی حرکتوں سے بچے رہیں گے. ایک اور حدیث اس کی تائید کرتی حضرت زید بن ثابت والی, وہ مشکاۃ شریف میں ہے. مشکاۃ شریف میں یہ ہے کہ مال زکات جمع ہوا. ظاہر اس زمانے بینک تو ہوتے نہیں تھے کہ کسی کمرے میں مکان میں اس کو محفوظ رکھا جائے. زکات کا مال جو ہے وہ ایک جگہ ڈھیری لگا ہوا رکھا ہوا. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہ تم اس مال کی پہرے داری کرو کہ خبردار کوئی چرا کر کے نہ لے جائے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے پہرے داری کرتے رہے. ایک چور آیا, جیسی چوری کرنے لگا حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ اب میں تجھے حضور کے دربار میں لے کر جاؤں گا کہ تو نے چوری کی. وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا, خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو, عیال دار ہوں, بال بچے دار ہوں, اور مجھے حضور کے دربار میں مت لے جاؤ اور تم مجھے معاف کر دو, آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. ابو ہریرہ صحابی رسول تھے, ان کے پہلو میں بھی ایک ہمدرد قسم کا دل. انہوں نے سوچا چلو سامان تو بچ گیا, چور پکڑا گیا. انہوں نے کہا جا, چھوڑ دیا اور کہا خبردار آئندہ مت آنا. گویا چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد حضور کے دربار میں گئے. حضور نے ان کو دیکھ کر مسکرا کر فرما, ابو ہریرہ وہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو بتایا نہیں, میرے ان کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. تو حضور نے پوچھا کہ رات کے چور کا کیا ہوا, کیا تھا مسئلہ؟ وہ مسکرا حیران ہو گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چور تو میں نے پکڑ لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے دربار میں لاؤں, مگر وہ مجھ سے معافی گر گیا اور رونے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بن مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. فرما ابو ہریرہ آج پھر آئے گا. یہ پھر تاک میں بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں اس لیے چاہ کو چوبن بیٹھا کہ پھر آئے گا. کس لیے آئے گا؟ کہ حضور نے جو فرما دیا تھا کہ آئے گا، اس لیے کہ آپ کی بات تو رد نہیں ہوتی، وہ ضرور آئے گا. اچانک میں نے دیکھا آدھی رات گویا بیتے، پھر چور آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کر آج تو میں تجھے حضور کے دربار میں لے کر ہی جاؤں گا. پھر اس نے گریا کیا، رونا دھونا کر کے وعدہ کیا. ابو ہریرہ کو پھر رحم آ گیا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پھر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا، پھر سارا قصہ انہوں نے بیان کیا. فرما آج پھر جاگنا تو، آج وہ پھر آئے گا. کہا پھر میں جاگنے لگ گیا چاقو چوبن، اور مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، اور اس لیے یقین تھا کہ حضور نے جو فرما دیا تھا آئے گا. میں پھر جا آیا چور، بس میں نے تو اپنی مرتبہ اسے دبوچ لیا. پکڑنے کے بعد آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے حضور کے دربار میں لے کر ہی جاؤں گا. اب وہ سخت گریا زاری کرنے لگا، رونے دھونے لگا. ابو ہریرہ کو پھر رحم آ گیا. آپ نے جب چھوڑنا چاہا، اس نے کیا کہا کہ اب کی مرتبہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تم رات میں اگر اسے پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا وظیفہ کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا کل کرسی پڑھ کر کے سو جایا کرو، صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. پھر چھوڑ دیا. پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرما کیا ہوا رات کے چور کا. سارا قصہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا قصہ سن کر کے فرما ابو ہریرہ تو جانتا ہے کہ تین دن سے تیرا مخاطب کون تھا؟ ان کا اللہ اس کا رسول جانتا. فرمایا وہ خود شیطان تھا، وہ خود ہی شیطان تھا، مگر اس نے یہ بات تجھ سے سچ کہی کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لیا جائے تو شیطان صبح ہونے تک جو ہے وہ تیرے قریب نہیں آئے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ہر ایک حصے میں ایک الگ برکت. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے تین مرتبے. اور سورہ حشر کی آخری آیات ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کے آخری تک فرمایا گیا، اس کا اثر یہ ہے کہ آج اگر اس نے دن میں پڑھا، کسی بھی طبعی موت میں بھی وہ مرا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اگر اس نے رات میں پڑھا، صبح تک اگر اسے موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے درجہ شہادت عطا فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ان صورتوں میں جو ہے وہ کتنی فضیلت ہے. کسی پر جادو یا ٹونا ہو جائے، اس کے لیے ہمارے علماء جو ہیں یہ آیت تجویز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ آدمی اگر اپنا وظیفہ بنا لے روزانہ، تو اس پر بھی جادو کا، توڑے کا اور جناب کالے کس کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ عزیزان گرامی ایک دوا بھی ہے، ایک علاج بھی ہے، اگر اسے بروئے کار لایا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے اس کے علماء بالکل الگ کہ جو اس کی فضیلتوں کو بڑے ماہرانہ انداز میں عزیزان گرامی بیان کرتے ہیں. اب دو ایک باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے اذا جاء، اور ایک ہے تبت یدا، ایک ہے قل ہو اللہ احد. یہ ہم نے طب نبی پر جب کلام کیا، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو دوبارہ ہم کلام کریں گے، تو اس وقت ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا اس واقعے کو. اور یہ واقعہ اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ آغاہ یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں ایک عنوان تھا کہ کیا تعویذ، دعا، قرآن کی آیتیں یہ ذریعے علاج ہے. اب وہ پوری کراچی میں کوئی اسکالر ڈھونڈ کر اس کا کہ کوئی ہمیں یہ آن کر کے بتائے کہ دعا اور تعویذ قرآن کی آیت کے ذریعے علاج. وہ کسی طرح ہم تک پہنچ گئے، تو ہم نے کیا کیا، اسے قبول کر لیا. ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں آپ کو، اور وہاں گئے آغاہ یونیورسٹی میں، اور اپنے طور پر جو بھی دلائل تھے دنیا داروں کو سمجھنے کے لیے وہ سب ہم نے بیان کیے، یہ بھی ہم نے بیان کیا. یہ دیکھیے آپ طب نبی میں ہم اس کو تفصیل سے عرض کریں. آپ نے دیکھا کہ سائنٹسٹ حضرات نے کئی قسم کے ٹیکے ایجاد کر لی، اور بہت بڑا کام کیا، چیچک کا ٹیکہ. جسے چیچک کا ٹیکہ لگ جائے اسے چیچک نہیں ہوتی. کسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آدمی کا بدن جو مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے قطرے یا اس کا ٹیکہ ایجاد کر لیا کہ وہ اگر بچے کو کھلا دیا جائے تو اسے پولو نہیں ہوگا. اسی طریقے ہیپیٹائٹس سی اور بی، یہ سب کے علاج اگر آپ گنتی کریں تو کئی علاج انہوں نے ایسے دریافت کر لیے. کہ اگر آدمی وہ علاج کرائے یا لگوا لے تو پوری زندگی وہ اسے بیماری نہیں آئے گی. یہ کوئی چندو خانے کی گفتگو نہیں. ہم بالکل اعتراف کرتے کہ بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. جو بات اچھی ہو اسے اقرار کرنا چاہیے. اب جیسے ایڈ, کینسر, اس پر اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے جس کا علاج دریافت کیا جائے, اس لیے کہ یہ بیماری ہے. اسی طرح آپ اگر امریکہ, یورپ, یہاں چلے جائیں, سب سے قیمتی علاج جو ہے وہ دانت کا علاج. میں ایک دفعہ امریکہ جا رہا تھا تو ایک صاحب مجھے کراچی کے جاننے والے مجھے مل گئے. تو میں نے کہا بھائی آپ کراچی آئے تھے؟ کہنے لگے. میں نے کہا خیریت تو کہنے لگے دانت صحیح کروانے آیا تھا. تو میں نے کہا کیا امریکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوتے؟ کہنے لگے صاحب دانتوں کے درست کرنے میں اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ آدمی کراچی میں آن کر کراچی کی سیر بھی کر لے, آنے جانے کا ٹکٹ بھی ہو جائے اور اپنے گھر بھی پہنچ جاتا. اتنے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں دانت کے علاج کے لیے. بھائی واقعی بہت علاج اس کا بہت مہنگا ہے. اب کیا ہوا, وہ عزیزان گرامی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنا تجربہ اور اپنے مشائخ کا تجربہ یہ لکھا. دیکھیے با قرآنی آیت میں تاثیر, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین کا مظاہرہ. فرمایا کہ کوئی آدمی جب وتر پڑھے تو وتر نماز میں پہلی رکعت میں پڑھے اذا جاء, ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا, اذا جاء نصر اللہ. دوسری رکعت میں پڑھے تبت یدا, تبت یدا ابی لہب و تب. تیسری رکعت میں پڑھے سورہ اخلاص, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. یہ سورت پڑھے تو اعلی حضرت نے لکھا کہ زندگی بھر دانت کا درد نہیں ہوگا, کبھی دانت کا درد نہیں ہوگا. بلکہ یہ بھی لکھ دیا تاکہ لوگوں یقین ہو جائے کہ یہ آدمی یہ وظیفہ مستقل قرآن مجید کا اپنا لے تو 100 برس کی عمر میں بھی گنا کھائے گا. یہ بھی لکھا, دانت اتنے مضبوط ہو جائیں کہ گنا کھائے گا آدمی 100 برس کی عمر میں. میں نے 82 میں ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا, یعنی میں اس کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس کے مفاد کیا. تو میرے دانت کچھ یہاں کے گر گئے. جب تک مجھے وظیفہ معلوم نہیں تھا دانت گر گئے, اور جب تک مجھے یہ وظیفہ ملا ہے اس کے بعد آج تک میری دانت میں کوئی درد نہیں ہوا. ہمارے ایک مسلم بھائی ہمارے مل گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کے دانت جو ہیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو آئیے ہم ڈینٹسٹ کے پاس چلتے ہیں, مسلمان ہے اور اس سے ہم دانت بنوا دیں گے. ہم گئے اس کے پاس, خیر وہ بہت خوشی سے ملا کہ بھائی پاکستان سے ایک مولانا آئے. اس نے دانت کا ناپ لیا, ناپ لینے کے بعد ایسی بطور ٹرائی اس نے اپنا آلہ ایسے دانت میں بجایا ایسے. تم کہنے لگو کتنا مضبوط دانت, میوزک کا آواز آتا. بولے ہمارے یہاں تو دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے. آپ اللہ کی رحمت دیکھیں جو بندوں پر, جس کی ہم قدر نہیں کرتے. آپ چلے جائیے ساؤتھ افریقہ, خصوصاً کیپ ٹاؤن, اس میں پانی میں جو ہے کیلشیم نہیں, پانی میں کیلشیم ہی نہیں. تو پانی میں کیلشیم نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہنسیں گے سن کے, 22 برس کی دلہن جب آتی ہے نا وہ بھی پوپلی ہوتی ہے, اس کے دانت بھی بناوٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اگر یہ منظر ہو جائے تو دوسرے دن گھر بھیج دیں گے اس کا. کمبختوں نے پوپلی دلہن کو بھیج دیا اور پتہ نہیں کئی برس کی ہوگی اور ہمیں دھوکہ دیا جب جوان. وہاں تو یہ بات بالکل عام ہے, کیپ ٹاؤن میں سب سے زیادہ. اب یہ مجھے بتائیے آپ کیا پانی میں کیلشیم کے کوئی چارج دیتے؟ یہ قدرتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی, دوسروں کو نہیں ملی. تو اس نے دانت بجا کر دیکھے, پھر اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو یہ بیماری کہ پانی میں کیلشیم نہیں, تو 20-25-30 برس میں سارے دانت گر جاتے ہیں. تو آپ کے دانت تو بہت مضبوط ہیں. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا ہمارے پاس فارمولا یہ ہے کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا تو 2-1 دانت میرے گر گئے, لیکن جب سے میں نے وظیفہ سیکھا اس کو بتایا, لکھو. میں نے کہا قلم کاغذ, اس نے قلم کاغذ لیا. میں نے کہا لکھو وتر نماز میں پہلی رکعت میں اذا جاء, دوسری میں تبت یہا تبت یدا, تیسری میں قل ھو اللہ احد. یہ اس نے لکھ لیا. لکھنے کے بعد کہنے لگا مولانا مجھے اجازت ہے کہ میں یہ پڑھوں؟ میں نے کہا لکھ دیا. میں نے کہا آپ کو اجازت, لیکن کہنے لگے مولانا یہ بتاؤں گا نہیں میں کسی کو, کہ دنیا دار لوگ کنجوس ہوتے ہیں بہت, ٹھیک ہے نا, کہنے بتاؤں گا نہیں کسی کو. میں نے کہا بتانے میں, ارے کہنے لگے بتاؤں گا تو میں کیا گھاس کھاؤں گا؟ سب کے دانت مضبوط ہو جائیں گے تو میرے پاس کون آئے گا علاج کرنے کے لیے؟ میری تو روزی اسی سے لگی ہوئی ہے. تو غیر یہ تو ایک دنیا دار کا ایک اپنا تبصرہ تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ بعض قرآنی آیات میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کے پابند ہو جائیں تو کبھی آپ کے دانت میں درد نہیں ہوگا. 100 برس کے ہو جائیں گے تو دانت نہیں گریں گے, اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ 100 برس کی عمر میں گنا کھائے گا. تو قرآنی آیات میں ثواب تو اپنی جگہ ہے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں, ایک نیکی, وہ ایک نیکی دس گنا. اور حضور فرماتے الف لام میم, یہ ایک حرف نہیں ہے, الف الگ حرف ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. تو دیکھا آپ نے ایک آیت ہے صرف اتنا الف لام میم, اس پر آدمی کو تیس نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر وہ آپ نے قصہ نہیں دیکھا جو آصف بن برقیا پورے ملک سبا کے تخت کو لے کر کے آ گیا پلک جھپٹنے تک. فرما کون ہے درباری جو اس کے میرے پلک جھپٹنے سے پہلے یہ بہت جلدی تخت کو لے آئے؟ ایک کھڑا ہوا, کہنے لگا میں لے آؤں گا. کب تک لاؤ گے؟ آپ کا دربار برخاست ہو جب تک میں لے آؤں. فرما نہیں, مجھ سے اس سے بھی جلدی چاہیے. تب کیا ہوا؟ قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب, تو وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, انا آتی کبھی ہی میں اس تخت کو لے آؤں گا, قبل ان یرتد الیک طرفك, قبل اس کے کیا پلک جھپکیں میں اس تخت کو لے آؤں گا. وہ ایک آیت کا عامل تھا. عزیزان گرامی, کوئی مسلمان پورے قرآن کا عامل ہو جائے تو سبحان اللہ دنیاوی اور دینی دونوں برکتیں حاصل کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.